Старэйшы чарадзеяў сын памёр у 1128 годзе. Яго пахавалі ў Барысаглебаўскай царкве ў Бельчыцах. На тых, хто праводзіў Усеславіча ў апошні шлях, пазіралі з цудоўных фрэсак святыя Барыс і Глеб. Размалёўкамі гэтага храму вучоныя захапляліся яшчэ ў 20-е гады мінулага стагоддзя. Тады ў Бельчыцах, там, дзе ў сённяшнім Полацку завулак Юбілейны, стаялі сцены або падмуркі чатырох старажытных храмаў. Адзін з іх вельмі нагадваў цэрквы, што будавалі ў раннім сярэднявеччы ў Сербіі да ў Балгарыі, а таксама ў Афонскім манастыры ў Грэцыі. Пастановаю Полацкага гарсавету комплекс Барысаглебаўскага манастыра ўзарвалі. Уладзе патрэбны быў матэрыял строіць новую жызнь. Разам з архітэктурнымі помнікамі і фрэскамі загінулі пахаванні Рагвалодавічаў у сутарэннях Пятніцкай царквы. Летапісы не забываюць і астатніх сыноў чарадзея. Вядома, што Давыд Усеславіч у 1103 годзе хадзіў з паўднёва-рускімі князямі на полаўцу. У Менску сядзеў князь Глеб, наймацнейшая, здаецца, асоба ў тым пакаленні полацкай дынастыі. Ён, як і Усеслаў, мусіў ваяваць з Уладзімірам Манамахам. Змаганне скончылася для Полацку неўдала. У 1119 годзе Глеб трапіў у кіеўскі поруб, дзе некалі сядзеў кайданах разам з бацькам. Гісторыя паўтарылася не да канца. Паўстанне не вызваліла вязня, вярнуцца на бацькаўшчыну яму не лёсіла. Калісьці Глеб пабудаваў у Кіева-Пячорскім манастыры трапезную і ахвяраваў манахам 600 грыўняў срэбра і 50 грыўняў золата. Чарнарысцы маліліся за князя, аднак ён падазрона хутка, не праседзіўшы ў порубе году, сканаў. Нягледзячы на расправу з менскім гаспадаром, Усеславічы і далей вялі сваю незалежную ад Кіева палітыку. Як занатавана ў летапісі, несупынна варагуюць паміж сабою ўначаты Ізіслава і Ярслава, і меч трымаюць голай да вайны гатовай. 1127 год адзначаны ў нашай гісторыі вялікім паходам на крывіцкую дзяржаву. Кіеўскі князь з хаврушнікамі наступалі адначасова з чатырох бакоў. Да сталіцы іх войска, праўда, не дайшло. Задаволіліся лагойскам і заслаўем ды прызнаннем палачанамі вяршэнства Кіева. Падуладнасць Полацку доўжылася да наступнага году, пакуль вялікі кіеўскі князь Пцеслаў не прыслаў крывічам загаду ісці ў паход на полаўцаў. Усеславічы не проста адмовіліся, а яшчэ і пакпілі з Пцеслава. Ты з баняком Саладзюком, як зневазліва звалі палавецкага хана, здравствуйце оба і ўправляйцесь самі, а мы імеем дома што дзелаць. Кіеўскі гаспадар вельмі аскарбяся і адразу пасля вайны з качэўнікамі кінуў супроць нашчадкаў чарадзея дружыны ўсіх паўднёва-рускіх земляў. Пяцярых полацкіх князёў ворагам удалося захапіць у палон і завесці ў Кіеў. Пасля паказальнага суду іх жонкамі з дзецьмі адправілі ў Візантыю. Тады нарадзілася беларуская прымаўка «Мсціслаў не аднаго сціснуў». Візантыйскі кесар Іаан, да якога ў 1129 годзе прыбылі выгнаннікі, даводзіўся Рагвалодавічам сваяком, таму высылка была ганаровая. Крывіцкія князі не марнелі ў турмах, а займаліся звыклаю справай. Кесар паслаў іх на вайну з сарацынамі, арабамі, дзе палачане хутка вызначыліся вайсковым майстэрствам і атрымалі ўзнагароды. Некаторыя сучасныя аўтары, спасылаючыся на неназваныя, на жаль, візантыйскія крыніцы, падаюць непасрэдна звязаную з высылкаю Рагвалодавічаў найцікавейшую гісторыю. Калі ёй вераць, разам са сваякамі ў Візантыю трапіла ў 1129 годзе і народжаная ў апошнія гады жыцця Усеслава яго дачка Дабрадзея у хрышчэнні Зоя. Мужчыны Рагвалодавічы ваявалі, а жанчыны і дзеці засталіся пры імператарскім двары, дзе адбылася сустрэча Зоі з пляменнікам кесара і спадкаемцам трону Алексеем. Ён быў на 4 гады маладзейшы за Усеслаўну, але так захапіўся прыгажосцю і розумам палачанкі, што ўжо праз месяц пасля з'яўлення той у Канстанцінополі павёў яе пад вянец. Зоя нарадзіла дачку і, увайшоўшы ў імператарскую сям'ю, выславілася як выдатная лекарка, што ўратавала шмат безнадзейна хворых. Зайздрослівыя калегі і сёй-той з прыдворных спрабавалі абвясціць палачанку чарадзейкай, але тая знаходзілася пад надзейнаю абаронай мужа, дзякуючы якому па часе магла стаць імператрыцаю. Ды Алексей Камнін памёр малады, Усеслаўна не паспела нарадзіць ад яго хлопчыка, і ў выніку, паводле тагачасных візантыйскіх законаў, была выключаная са спісу прэтэндэнтаў на імператарскі трон. Аплакаўшы мужа, яна не пайшла ў манастыр, а працягвала сваю лекарскую практыку і пакінула пасля сябе кнігу пад назваю «Мазі». Гэта быў першы ў Еўропе медыцынскі трактат, напісаны жанчынай. У ім досвід усходняславянскай медыцыны спалучаўся з вучэннем вядомага ў тыя часы лекара Феафракта. З 5 частак кнігі чытач, апрача рэцэптаў мазі, умеў магчымасць атрымаць звесткі пра 4 тыпы чалавечага тэмпераменту, пра лекавы масаж, гігіену шлюбу, догляд за немаўлятамі. Цяпер трактат асвечанай палачанкі нібыта захоўваецца ў бібліятэцы Медычы ў Флоренцыі. Пакуль Рагвалодавічы ваявалі з ворагамі Візантыі, кіеўскія намеснікі рабавалі полацкую зямлю, хадзілі паходамі на эмірных даннікаў, секлі галовы гуслярам, што адважваліся співаць пра подвігі чарадзея. Трэці раз у гісторыі рабілася спроба звесці полацкую дынастыю са свету. І зноў марна. Калі праз 10-годдзе двое братоў Рагвалодавічаў вернуцца з высылкі на бацькаўшчыну, тая ўжо будзе вызваленая ад захопнікаў. Полацкая веча ў 1132 годзе выганіць з гораду кіеўскага стаўленніка Святаполка і абвесціць князем Усіслававага ўнука Васільку, якому нейкім чынам удалося пазбегнуць выгнання. Падкаемцы князя Вішчуна узбагацілі радавод Рагвалодавічаў шматлікімі атожылкамі. Князёўна Сафія, дачка князя Менскага і полацкага валадара, у 1157 годзе узяла шлюб з каралём Даніі Вальдэмарам I. Яе дзеці сядзелі на дацкім, свецкім і французскім тронах. Немала чарадзеевых нашчадкаў увойдзе ў гісторыю, але найбольшую славу прынясе Полацку пасля Усіслава яго ўнучка Ефрасіння. Яна стане нябесную апякунку ў Беларусі, а ў зямным жыцці будзе найадукаванейшай жанчынаю свайго часу ва ўсёй Еўропе, выдатнай асветніцай, якую параўнаюць з арлом, што лунаючы ў небе праляцеў ад захаду да ўсходу і нібы прамень сонечны прасвятліў зямлю полацкую.